Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Większość Polaków popiera działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, mówi minister sprawiedliwości. Wniosek o uzasadnienie i kasację wyroku w sprawie zmniejszonej kary dla zabójcy chłopca zapowiadają śledczy. Dwóch maszynistów zginęło, 27 osób zostało rannych w katastrofie kolejowej we Włoszech. Polska będzie konsekwentnie przedstawiała w Europie swoje stanowisko w sprawie reformy sądownictwa, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podkreślił, że Polacy popierają istnienie niezależnej Izby Dyscyplinarnej. Wczoraj zostały podane badania prasowi Kantar, a więc całkowicie niezależnej przez od rządu i od naszego środowiska pracowni, którą często powołują media krytyczne wobec naszych działań i wynika z nich, że ponad 60, blisko 70% Polaków uważa, że powinna w Polsce funkcjonować niezależna izba dyscyplinarna, organ niezależny od środowiska korporacyjnego, organ, który będzie mógł w sposób autonomiczny i niezależny oceniać właśnie niewłaściwe zachowania sędziów. Nowelizacje ustaw sądowych podpisane przez prezydenta wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, podważanie wyboru sędziów i działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności oraz niezawisłości sędziów. Wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który o 10 lat obniżył karę więzienia dla zabójcy i gwałciciela 3-letniego dziecka, zapowiada prokuratura. Zostanie również skierowany nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji, mówi Jolanta Szkilnik z prokuratury w Sieradzu. Premedytacja i zachowanie oskarżonego to najbardziej godne potępienia zachowania i dlatego w kwalifikacji prawnej została uznana i wskazana zbrodnia zabójstwa, a nie pobicia. I za taką winien zostać skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Sąd apelacyjny w Łodzi złagodził wyrok z 25 do 15 lat więzienia dla oskarżonego o zabójstwo z gwałtem 3-letniego chłopca i znęcanie się nad nim. Zdaniem sędziego Krzysztofa Eichstata kara w pierwszej instancji była rażąco niewspółmiernie surowa. Dwóch maszynistów zginęło, 27 osób zostało rannych w katastrofie kolejowej w Lombardii we Włoszech. Wykoleił się pociąg dużych prędkości z Mediolanu do Salerno. Do katastrofy doszło o 5.35, 20 minut po wyjeździe pociągu z Mediolanu. Najpierw wykoleiła się lokomotywa, uderzyła w pojazd transportowy na sąsiednim torze, a potem w budkę kolejową. Następnie z szyn wypadły dwa wagony, z których jeden się wywrócił. Jak poinformował Angelo Borelli, szef ochrony cywilnej, która jest na miejscu wypadku, spośród 27 rannych dwie osoby odniosły poważne obrażenia, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszystkich rannych przewieziono do okolicznych szpitali. Pociągiem podróżowało zaledwie 28 pasażerów. Gdyby nie to, powiedział Borelli, ofiar byłoby o wiele więcej. Na odcinku trasy, na którym doszło do wypadku, prowadzone były niedawno prace konserwacyjne. Doszło do poważnych zakłóceń w ruchu kolejowym między Mediolanem a Bolonią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koronawirusa wykryto u 19 obcokrajowców w Chinach. Dwie osoby są już zdrowe i wyszły ze szpitala, pozostałe są w izolatkach. Pekin nie podaje narodowości zarażonych. Wiele państw ewakuowało swoich obywateli z Wuhan, między innymi Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania. Wirus jest już w 26 krajach. W Chinach stwierdzono 28 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 560 osób. W Polsce pod obserwacją służb sanitarnych jest około 500 pacjentów. Po 10 Senat wznowił obrady. Senatorowie zajmują się dziś m.in. nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej oraz przepisami o dopłatach dla rolników, którzy chcą poprawić warunki w swoich hodowlach. Unia przeznaczyła na to 50 milionów euro. Przepisy poparła Senacka Komisja Rolnictwa, a wiceminister Ryszard Kamiński podkreśla, że założenia ustawy popiera rosnąca grupa konsumentów. Będą chcieli się dowiedzieć, w jakich warunkach te zwierzęta były utrzymywane. Mówi się w Unii wręcz o stworzeniu pewnego rodzaju marki żywności, tej podwyższonej jakości, choćby ze względu na dobrostan. Ustawa wprowadza program zachęcający do zwiększenia powierzchni hodowlanej o co najmniej 20%. Według założeń z programu mogłoby skorzystać około 65 tysięcy gospodarstw. Roman Wawrzyniak, emeryt ze Szczecina, jest winny kradzieży w sklepie cukierka o wartości 40 groszy. Ma zapłacić 20 zł grzywny i pokryć koszty sądowe w kwocie 100 zł. Taki wyrok zapadł w sądzie rejonowym w Kołobrzegu. Prokurator wnosił o odstąpienie od wymierzenia kary. We wrześniu sąd w Kołobrzegu skazał emeryta na miesiąc ograniczenia wolności i 20 godzin pracy społecznej. Roman Wawrzyniak ten wyrok zaskarżył. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieżyca na południu Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Na Podlasiu ślisko, w pozostałych częściach kraju deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura na minusie tylko w górach, gdzie indziej. 1 stopień na Podkarpaciu, 2 w Małopolsce, 3 w Łodzi, 4 w Warszawie, 5 w Bydgoszczy, 6 w Szczecinie, 7 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Szanowni Państwo, zakończył się właśnie plebiscyt piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Czy wybory w słuchaczy Cię zaskoczyły? Niespecjalnie. Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba rozmawiali o Państwa wyborach. A te zakończyły się tak. Miejsce trzecie. Cień Wielkiej Góry. Miejsce drugie. Dziwny jest ten świat. Miejsce pierwsze. Małgośka. Ale to nie wszystko. Są jeszcze podziękowania. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dziękuję Państwu za udział w plebiscycie na najpopularniejsze polskie piosenki 95-lecia i za ponad ćwierć miliona głosów. Cieszę się, że wybrali Państwo swoje ulubione przeboje, które wkrótce usłyszymy w nowych wykonaniach. Oczywiście na wszystkich antenach Polskiego Radia, bo jesteśmy w Waszych domach codziennie. Nie tylko z informacjami, publicystyką, literaturą, ale z najlepszą muzyką. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No wskakuj, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnienia. No ale gdzie jedziemy? Do Euro! Na rabat o godziny! Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG, OLED za 4990. Taniej o ponad 500 zł. Jeszcze tylko dzisiaj rabaty. I cały czas zero raty. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Więcej radości z oszczędzania? To możliwe. Aktywuj kupon w aplikacji i zrób zakupy za 100 zł, a otrzymasz 10 zł rabatu. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego laptopa i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell Intel Core i5 SSD. Zapłać teraz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. By your side, and I'm holding your hand. hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. And everyone has a heart, and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. And horses are just horses, and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields, and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the wall is just a wish the time at all. It don't mean we can't believe in something. And anyway, my baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. The train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home now on the 5:30 train. No i ten młody duch niespokojny nie przestaje wędrować. Ghost In, ostatnia płyta Nicka Cave'a, jego Bad Seeds i z tego albumu Bright Horses, nasza dzisiejsza piosenka dnia w programie trzecim. Przeczytałam wszystkie listy od Państwa. Wiem już, co robimy za tydzień w do południa. Sprawa jednoznacznie została przegłosowana i zdecydowana na tak. Zatem w przyszłym tygodniu w roli głównej w do południa piosenki, od których wszystko się zaczęło. O, jak na przykład w przypadku tej grupy. Piękne początki. Alive, debiutancki singiel Pearl Jam. Oh, when it all, yeah. It all falls down. This the real one, baby. I'm telling you, I love it all up. Falls down. Oh, Southside, Southside, we gon' set this party off right. Westside, Westside, we gon' set this party off right. Man, I promise. She's so self-conscious, she has no idea what she's doing in college. That major that she majored in don't make no money, but she won't drop out, her parents are looking at her funny. Now, tell me that ain't insecure. The concept of school seems so secure. Sophomore 3 years, ain't picked a career. She like, get, I'll just stay down her and do it. Cause that's enough money to buy her a few pairs of new ears. Cause her baby daddy don't really care. She's so precious, with the peer pressure. Couldn't afford a car, so she named her daughter a Yeah, it's so long that it looked like weave. Then she cut it all off, now she look like Eve. And she be dealing with some issues that you can't believe. Single black female addicted to retail as well. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, man, I promise. I'm so self-conscious, that's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and posses that drove me crazy, I can't even pronounce nothing past that for safety. Then I spent $400 on this, just to be like, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without some ones that's clean and a shirt with a team. Scene, we live in the American dream. The people highest up got the lowest self-esteem. The prettiest people do the ugliest thing. But the road to riches and diamond rings. We shine because they hate us, floss because they the greatest. We trying to buy back our 40 acres. And for that paper, look how low we are stoop. Even if you in a band, you still in the coupe. Come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, I say the police, that's how I treat them. We buy our way out of jail, but we can't buy freedom. We'll buy a lot of clothes, but we don't really need them. Things we buy to cover up what's inside. Cause they made us hate ourselves and love their wealth. That's why shorty's hollering where the ball is at. Drug dealer by Jordan, crack kid by crack. And the white man get paid off for all of that. But I ain't even gonna act totally other than that. I went to Jacob with 25,000 before I had a house, and I do it again. Cause I wanna be on 106 and Park, pushing the bands. I wanna act for all horrific, like it's all terrific. I got a couple past due bills, I won't get specific. I got a problem with spending before I get it. We all self-conscious, I'm just the first to admit. Yeah, come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, Southside. Southside, we gon' set this party off right. Westside, Westside, we gon' set this party off right. Shottown, Shottown, we gon' show 'em how we get down. That's Selena, he's just like a safe belt. You saved my life. Come on. All Falls Down i Kanye West. A teraz w programie trzecim zapowiedź bardzo oczekiwanego albumu. I to prawie już, bo za tydzień ukazuje się ostatni bastion romantyzmu. Yeah.

A nóż widelec. Najpierw miałam zapytać, najwyższa pora na coś dobrego, ale pomyślałam o tych wszystkich piosenkach, które przyniosłam i że to jest jednak niewłaściwie zadane pytanie. Ale smakowitość to jest już twoja działka. Tak, smakowitość. Będzie dzisiaj smakowicie, ale... To, o czym chcę Państwu opowiedzieć, będzie miało również wartość dodaną, ponieważ będzie smakowicie i zdrowo. Kuchnia warzywna. Wegańska i wegetariańska staje się coraz bardziej popularna, no ale to nie tylko moda, ponieważ ograniczenie zjadania mięsa polecają też dietetycy. Nie od dziś można zerknąć na piramidę zdrowego żywienia. Tam na samym dole jest aktywność fizyczna. Potem są właśnie warzywa i owoce. Potem pieczywo i te wszystkie mączne rzeczy. I dopiero potem jest mięso, a na samym czubku jest tłuszcz, słodyczy tam nie ma w ogóle. Także można jeść tylko po kryjomu. Słodycze już wypadły z piramidy. No nie, tam trochę jest na samej górze. No ale to jest piramida zdrowego żywienia. Ja bez warzyw żyć nie mogę. Ja najbardziej lubię takie późne lato, no bo wtedy owoców i warzyw, tych najświeższych, najlepszych, najsmaczniejszych jest najwięcej. No ale mamy zimę. Prawda. Prawda. Oto jak sobie wegetarianie radzą o tej porze roku, zapytałam Alicję Rokicką. Jest jakiś tam stereotyp o tym, że jest trudniej, ale ja staram się i właściwie też zachęcam do tego, żeby ten weganizm był sezonowy i lokalny. Czyli żeby jeść takie warzywa, które w tym momencie są dostępne, a zimą tak naprawdę jest dużo tych warzyw. Są po pierwsze cebula, por, są wszystkie korzeniowe warzywa, które po prostu też się dobrze przechowuje. Do tego jeszcze dochodzą dynie, które pewnie gdzieś tam jeszcze też przechowywane są dobrze, czy grzybki. Więc wcale nie jest tak źle, tylko trzeba po prostu umieć z głową sobie wymyślić menu, no bo fasole suche, czy tam grochy, inne soczewice są dostępne zawsze, to samo tyczy się kasz. Lepiej opierać się na właśnie sezonowych grupach warzyw, niż właśnie sięgać zimą po cukinię, czy bakłażana, czy pomidory, no które są po pierwsze drogie w tym momencie bardzo, po drugie sprowadzane też nie wiadomo skąd, a najczęściej też bez smaku. Chyba, że mówimy o pomarańczach, bo akurat jest na nie sezon, albo karczochach. To tak. Dla mnie chyba ulubionym sposobem jest pieczenie warzyw. Pieczona brukselka i ostatnio robiłam właśnie taką brukselkę pieczoną, ale dodatkowo w takiej glazie, takim dość gęstym sosie na bazie miodu. Można go zastąpić też jakimś syropem z agawy albo klonowym. Właśnie też z octem, sól, pieprz, jakieś coś ostrego, na przykład płatki chili i to się tak chwilę gotuje, aż tak to ładnie zgęstnieje i upieczoną brukselkę się miesza w tym sosie i jest po prostu przeboski. Naprawdę. Ale też na przykład kapusta pieczona. Wydaje mi się, że kapusta jest w Polsce trochę takim warzywem, które jest spychane na wilgoć i gołąbki. A kapusta pieczona również jest po prostu super, jest delikatnie słodka. Można ją upiec w sosie. I ostatnio nawet robiłam na blogu taki przepis, że takie ćwiartki kapusty fajnie sobie wcześniej podsmażyć na patelni, ale żeby ona po prostu nabrała koloru. Przygotować sos na bazie jakiegoś właśnie koncentratu pomidorowego z dodatkiem ciecierzycy albo soczewicy, albo po prostu jakoś fajnie doprawić i tą kapustę zalać tym sosem i jeszcze dodatkowo piec, żeby ona zgęstniała. No to mamy teraz takie pożywne danie. No i do tego ewentualnie jakieś dodatki, kasza, sałatka, czy kapusta kiszona. O, kapusta kiszona, to jest jeszcze coś wspaniałego i też bardzo sezonowego. O kiszonkach proszę nie zapominać. Kapusta kiszona to najprościej, ale są różne inne buraki, na przykład zakwas buraczany, najlepszy na świecie, a kiszone buraki z tego zakwasu potem można podsmażyć na patelni, są przepyszne. Dla zdrowia najlepsze. Mam nadzieję, że Alicja Rokicka zainspirowała Państwa. Może taka pieczona kapusta w takim pomidorowym, aromatycznym sosie to dobry pomysł na dzisiejszy obiad, no albo brukselka, ale o brukselce to ja już mówiłam tutaj wielokrotnie, pieczona brukselka, tak tylko podpowiem. Czyli dzisiaj mogę powiedzieć Katarzyna Pruchnicka z dołu piramidy. Tak, tak, dokładnie tak. No tam jest najzdrowiej. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję. Twin Shadow. Dawno go wspólnie nie słuchaliśmy. A teraz w programie trzecim Rakontos. Dwa Contours. Państwo dzisiaj piszą, kolejny raz przed chwilą otrzymałam taką wiadomość, że dziś urodziny i że dobrze ta muzyka towarzyszy w tym dniu. Nie wiem, czy dzisiaj może ktoś kiedyś przeprowadził badania na przykład ze wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, jakie to są dni, kiedy dominują urodziny naszych słuchaczy. Może dzisiaj na przykład jest jeden z nich, ale proszę wszystkie te piosenki w dzisiejszym wydaniu audycji traktować jako małe prezenty urodzinowe. Don't upset the rhythm, no. Don't upset the rhythm. The time is right. The sun is sleeping in the sky. Free your mind. You never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Fall on the floor. baby, go, baby, go. Go, baby, go, baby, go. This time I like it. Go, baby, go, baby, go. Now don't you dare. Don't upset the rhythm. Don't upset the rhythm, zasugerowali Noizets. Nie zamierzamy. Jeszcze jeden kącik do niszczenia obcasów. Ciągle dobrze gra, prawda? EMF, Unbelievable. Ale to jest perspektywa, która nie ma za wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o to, że dokładnie to samo możemy powiedzieć o tej dużo, dużo starszej piosence.

Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy smartwatch i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład wodoodporny smartwatch Samsung Galaxy. Zapłać teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie, rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na nagrodysportowepolskieradio.pl. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Partnerem Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Megamocnych wrażeń dostarcza Tauron, partner Nagród Sportowych. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz cebula 52% taniej, 7,99 za opakowanie 5 kg. I cytryny 40% taniej, 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy.